www.attableek.com, the reviver of Iman. हर किलो आधे किलो में एक ग्राम दो ग्राम ये पापी वो पापी है जिसको कहा गया है ये मुतसिफ है तकसीफ का पाप करने वाला है। ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये दुनिया जहान के पापियों की तरह नहीं है कि जहन्नम में सबके साथ अदा को रोके रखी। इसके लिए हमने एक खास स्थान बनाया है जिसका नाम वही है वहां करके हम अदा को। अब दुनिया क्या है, इसका कारण क्या है, वजह क्या है? देखो गुनाह दो तरह के, एक तो गुनाह है कि इंसान अल्लाह का हक अदा नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया शराब मत पियो, शराब पीता है। अल्लाह ने फरमाया दाढ़ी मत मंगाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रसूल फरमाता है वो अल्लाह ही करता होगा बेटा। आदमी दाढ़ी मंगाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कसने से नीचे पायामा पतलून कुर्ता मत पहन, आदमी पहनता है अल्लाह का गुनाह करता है। अल्लाह अरहमुर्रहीम है, अपने जिस बंदे के चाहे गुनाह को माफ करवा दे, कोई कहने वाला है? अल्लाह फरमाता है अपना आदम लव बलगत ذنوب عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا عقبى لي। अरे आदमी अगर तूने इतने गुनाह किए कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच गए, वहां बन गया, फिर भी अगर तू मुझसे माफी मांगेगा अरे अल्लाह जा रहा हूं, मेरे पीछे सारी जिंदगी है जो सियाह है, अल्लाह माफ करवा दे, मैं तेरे गुनाहों का पहाड़ भी माफ कर दूंगा। कौन है जो मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया अपने बंदे के गुनाह को क्यों माफ कर दिया? वो है मुझसे पूछने वाला, मैं हूं और मेरा बंदा है, मैं जो चाहेगा। ये कौन से गुनाह जो इंसान अल्लाह का हक अदा नहीं करता? लेकिन इंसान ने दूसरा गुनाह है, इंसान ने इंसान के ऊपर जुल्म किया, इंसान का हक नहीं लिया। किसी के मन की चोरी कर ली, किसी के अमानत में खयानत कर ली, भाइयों ने मिलकर बहनों का हक नहीं दिया, वरासत के हक के अंदर कटौती कर दी, किसी यतीम का हक ले लिया, किसी बेवा के हक पर कब्जा कर लिया या कुछ नहीं दिया, ताकतवर है कमजोर को सुताता है, दिल दुखाता है, जुल्म करता है, अल्लाह का हक नहीं लिया, अल्लाह के बंदे का हक ले लिया। अगर सारी जिंदगी तौबा करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, तहज्जुद पढ़ता रहेगा, हज पढ़ता रहेगा, कानून इस्लाम का यह है कि एक नाखून के बराबर भी किसी का हक माफ नहीं होगा। अल्लाह अपने हक के तो पहाड़ की माफ कर देगा, हक लिया यतीम का देवा का अल्लाह जो कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, ये नहीं होगा। इंसान का हक माफ नहीं होगा, अल्लाह अपने हक को माफ करे, ये है कानून। आप देखिए یہ آدمی دکان چلاتا ہے اپنا حق بڑی دکان سے پورا لیتا ہے دوسرے کا حق دینے میں کمی کر لیتا ہے مثال کے طریقے پر اس کی دکان 50 سال چلی اور روزانہ اس کی دکان پر 100 خریدار آتے تھے اور یہ 100 آدمیوں کے حق میں ایک گرام دو گرام تو 50 سال میں کتنے ہزار آدمی ہیں جن کا حق اس نے دبایا آخرت کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم تول السرائر دنیا میں تو سب جانتے تھے بہترین آدمی ہے پانچ نمازیں پڑھتا ہے سال میں ایک دو چیزیں بھی دیتا ہے گول ٹوپی بھی پہنتا ہے قرآن حدیث بھی پڑھا ہوا ہے یہ کسی کا حق نہیں لے سکتا اور اللہ جانتا ہے کہ ہر آدمی کا حق لیتا ہے آج دنیا میں تو پردہ پڑا ہوا ہے کل قیامت کے دن پردہ اٹھ جائے گا خدا کی کتب لو جو کیا تھا دنیا کے اندر ہر چیز ہر آدمی کے سامنے ہوگی اب دنیا اس کے پیچھے 50 سال میں ہزاروں آدمی پہلا ہمارا تیرا ہمارا تیرا ہمارا تیرا ہمارا مسلمان ہندو کرسچن یہودی جس کا حق لیا ہے کل قیامت اچھا لیا تھا کیا کسی کی آٹا لیا کسی کا آٹا لیا تھا کسی کی دال لی کسی کا چاول لیا تھا وہاں تو کچھ ہے نہیں نہ آٹا ہے نہ دال ہے نہ دکان ہے نہ پیسہ ہے نہ ڈالر ہے وہ ایسی دنیا ہے جیسے دنیا میں ہماری کرنسی روپیہ ہے کہیں کی کرنسی پاؤنڈ ہے کہیں کی کرنسی یورو ہے کہیں کی کرنسی ڈالر ہے آخرت کی کرنسی انسان کا اپنا عمل ہے کوئی کرنسی نہیں چل کر یہ سب پکڑ کر کے گردن اللہ کے سامنے لائیں گے اے اللہ میرا حامی دعا اے اللہ میرا حامی دعا اے بے حل کے خدا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا ادی الامانہ حق دے اس کا یہ دائیں بائیں دیکھے بعد نہ چاول ہے نہ دال ہے نہ کپڑا ہے نہ لڑکا ہے کہے گا ان یا ربی وقت ذہب فی الدنیا اے اللہ کہاں سے دور دنیا میں لیا تھا دنیا تو ختم ہو گئی اللہ کو اتنا غصہ ہوا پھر یہی فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے ادل مانا اس کا حق دے اے اللہ میری گرتا سن تو نہیں کچھ سن جو لیا تھا وہ یہاں ہے دیوی کی تسلیم نہیں ہے پیسہ لے لیا تھا تو پیسہ نہیں ہے کسی کو مکان لے لیا تھا مکان نہیں ہے اللہ کہاں سے دوں اللہ کو اتنا غصہ ہوگا تیسری مرتبہ کے لیے ہم کچھ نہیں سنتے ادل امانہ حق دے کس کا حق دے گا وہاں تو عمل صالح جو نمازیں پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا حج کرتا تھا عمرہ کرتا تھا تہجد پر کسی کا ثواب لے کر کے ہو جائے جس کو جس کا حق پورا مل گیا چھٹی اور اگر پھر بھی رہ گیا پہلا ہمیں کوئی ملے نہیں ہمارا ہے اے پروردگار ہمیں نہیں ملا ہمارا حق دلوائیے اور اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو اب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کے جو گناہگار ہیں پیچھے ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر کے ان کے گناہ اور اس بد نصیب کے سر پر ڈال دیے. معاف نہیں ہو, بھائی نے بہن تاپ لے لیا, معاف کر دے اللہ. دلوایا وراثت کا تو اللہ ہی دلوایا ہے, بھائی کیسے اسے معاف کرا دے گا؟ یتیم کا حق لے لیا ہے, یتیم کا حق تو اللہ نے قرآن میں دلوایا ہے, ماں کیسے کر دے گا؟ کسی انسان کا حق معاف اس کو کرنا چاہیے کہ یہ باپ کرنے والا باقی ایسا ہے, ایسا باقی ہے کہ جس کو جہنم میں خاص میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات. یہ تو ایک معاملہ ہے, قرآن بہت مختصر سیکھا, اللہ نے ایک چیز دی ہے قرآن میں, دکاندار سے بڑی دکان سے اپنا حق لے لیا, دوسرے کا حق دینے میں کمی کرتا ہے. لیکن معاملہ صرف ایک خریدنے اور بیچنے کا نہیں ہے, جہاں بھی آدمی کسی سے اپنا حق لے گا پورا, دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے گا, یہ باپ ہے تفصیل. کیول صرف خریدنے اور بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو شوہر نے ساری زندگی بھر اپنی بیوی سے اپنا حق پورا پورا لیا اور لیتا رہا, خدمت لیتا رہا, بیوی کا حق ادا کرنے میں تفیق کا پاس کرنے والے کے لیے کوئی نہیں. بیوی نے اپنا حق شوہر سے پورا لے لیا, لیتی رہی, شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کر رہی ہے, وہی مالک مزدور سے اپنا حق پورا لے رہا ہے اور جب شام کو اس کا حق دینے کا نمبر آیا اس میں کمی کر رہی ہے. مزدور نے مالک سے اپنا ہر جانا اور تنخواہ پوری لے اس کا حق ادا کرنے میں کمی, وہی اولاد نے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنا حق پورا لیا, اگر ماں سے حق نہ لیتا اور دودھ نہ پلاتی ماں مر جاتا, اگر باپ اپنی گاڑی کمائی سے تعلیم دلا کر اس کو علم والا نہ بناتا, اب جب ماں باپ بیاہ کر لائے یا جوان ہو گیا اپنے ماں باپ کو دھو دیا, وہی وہ عذاب ہے جس کو کرنا رہے ہیں کہ دنیا میں بڑا اچھا لگتا تھا کھانا, آج قیامت کے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا حق لے کر بھول گئے دوسرے کا حق ادا کرنا یاد نہیں آ, پڑوسی سے اپنا حق پورا لے لیا اور پڑوسی کو دینے کا جو وقت آ گیا بھول گئے. ہر جگہ ہے, ایک خریدنے فروخت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اخبار نے بتایا ہے سمجھا دیا کہ یہ چیز ہے, ورنہ جہاں ہر وہ جگہ جہاں آدمی ایک ہاتھ سے حق لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے حق دیتا ہے, اگر لینے سے محبت ہے اور دینے سے محبت نہیں ہے, کل قیامت کے دن وہی सोचना चाहिए। हर कदम पर आदमी रक्षे से जा रहा है, अपना हक तो पूरा ले लिए जा रहा है, बैठकर के उसकी जब इस ड्यूटी का जो बदल है वो देने का नंबर आया, उसमें कमी करनी, वही हर जगह आदमी इस पर गौर करना चाहिए। वहां भी आया أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أي سفر والے وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی کی زندگی زندگی ہے، پیدا ہوئے اور مر گئے ختم ہو جائے گی، نہیں اس دن کو بھول گئے جب ہم دوبارہ زندہ رہے، اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس، جس دن ساری جہان کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیا کے کن کن کا حساب دیں، ٹوٹے گی نہیں تو جی، اس دن بتلائیں گے کہ اپنے حق سے کتنی محبت کی اور دوسرے خلاف ہو گئی۔ میرے بھائی، کامیاب آدمی وہی ہے جو دنیا میں ہر وقت اپنے سامنے اپنی آخرت رکھتا ہے۔ جس آدمی کو اپنی آخرت یاد ہے رات اور دن، جب بولتا ہے تو اپنی آخرت کو یاد کر کے بولتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کل کو حساب دینا ہے، نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو یاد رکھتا ہے کل حساب دینا ہے، ہاتھ بڑھانا ہے تو سوچتا ہے کدھر بڑھانا ہے، حساب دینا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کوئی کام نہیں۔ اور جو اس دنیا کی رنگ رنگیوں میں دولت و ثروت کے اندر اپنی آخرت کو بھول گیا، وہ چاہے کتنا ہی بڑا دولت نہ ہو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت قرآن کے اندر آتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ قیامت کے دن اس کا نام اعمال جس کو خوشی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، خوشی کے مارے پاگل ہوگا، جو سامنے آئے گا آئے گا، آ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ میری کتاب میں لکھا کیا ہے، نام ہے عمل میرے ظاہر نا میرا کہتے ہیں، ایک تو پڑھ کے تو دیکھ میں کٹتا کہتا، پھر کیا رہے گا؟ انی ظننت انی ملاقات، میں رات اور دن اپنے سامنے اس بات کو رکھتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کل کو ایسی آنے والی ہے، جو کروں گا مجھے اس کا حساب دینا، میں رات اور دن اپنے سامنے یہ رکھتا تھا کہ موت کے بعد حساب دینا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرما چاہے تو جو بہترین زندگی کے اندر قیامت رہیں گے، بڑی اونچی جنت کے اندر رہیں گے، وہ اللہ کی نعمت اور رحمتوں سے نوازے کیوں ہر وقت اپنے سامنے آخرت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا وہی اور وہ بد نصیب جس کا نام ہے اعمال اس کے پاس آتے ہیں، افسوس سے کہے گا یا لیت لی لم اوت کتابی، کاش کہ مجھے میری کتاب ملی ہی نہ ہوتی۔ پھر کہے گا وہ لم ادری ما حسابیہ، مولوی لوگ کہا کرتے تھے حساب و کتاب حساب، میرے تو کبھی خیال میں بھی نہیں ہے حساب و کتاب کیا چلے گا، بابر بائش کو کہ دنیا دوبارہ کیا ریٹ مر جائیں گے، مرچی میں مل جائے گا، کہاں کی دنیا اور کیا ہے آپ کا، اور جو کرنا ہے کر دو۔ یہ وہ بد نصیب ہے جس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ ناکام ہے اپنی دنیا کے لیے، میرے بھائی ہر آدمی کو اپنے سامنے اپنی آخرت کو رکھنا چاہیے, وہی پڑھاتا ہے قرآن جو رکھے گا اس کا بنا ہے جو بول گیا اپنا کا. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے, ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے, اور ہمیں اس طرح موت آئے کہ ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. اللہ آخرت کے دن ہمیں صرف روحی عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ ہونا ہے. وآخر دعوة جمعا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه. www.attableague.com The Reviver of